Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη. Love hides in the strangest places. This is not a love. This is not a love. So love be thou. I am beside you. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σε βρει. Με έπιασε ένα παράπονο και άρχισα να θυμάμαι και να τραγουδάω και να ψιθυρίζω και να σε ψάχνω. Δεν ξέρω πια αν έχεις όνομα ή ένα πρόσωπο ή αν είσαι όλες οι αγάπες που χάθηκαν ξαφνικά πριν να ολοκληρωθούν. Ξημερώνει γλυκά μες στο φως η μέρα κυβωτός σαν νησί ο ημιτός όλα στο φως και εσύ αόρατος ναι τόσο καιρό. Με θυμάσαι συχνά, μα εγώ ποτέ δεν νοσταλγώ. Αν με θες, αν μ' αγαπάς, όχι το χθες, το μέλλον μου χρωστάς, ναι, και σου. Ποιος σωστά είσαι ποιον και τι, έχει νόημα λες? Εγώ το μέλλον νοσταλγώ ψελίζεις και δεν είναι τραγούδι ούτε υπόσχεση ούτε αποχαιρετισμός. Είναι ο δικός σου τρόπος να αντέξεις έστω για δύο λεπτά ακόμα. Πάντα σ' αγαπούσα τρελά και γι' αυτό τα πάντα. Αν με θες, αν μ' αγαπάς, όχι το χθες, το μέλλον μου χρωστάς, ναι, και σου χρωστώ. Όχι το χθες και τις κλεμμένες χαρές. Αναρωτιέμαι αν έτσι επικαλείσαι μια καινούργια αγάπη ή το αντίθετο. Αν φοβάσαι το παρόν και την εμπλοκή και πάλι τα προβάλλεις σε ένα μέλλον αβέβαιο που έπεται. Ενώ εδώ τώρα ακόμα ανασένεις και ζεις και φοβάσαι και διστάζεις. Γράφει ο Κάμινγκς. Αφού το συναίσθημα έρχεται πρώτο, αυτός προσέχει στο και λίγο τη σύνταξη των πραγμάτων. Απόλυτα ποτέ του δεν θα σε φιλήσει. Απόλυτα να με τρελώς, τώρα που η άνοιξη είναι εδώ. Το αίμα μου αποδέχεται και τα φιλιά είναι καλύτερη μοίρα από τη σοφία. Στορκίζομαι, κυρία, σε όλα τα λουλούδια. Μην κλαις. Η καλύτερη χειρονομία του μυαλού μου αξίζει λιγότερο από το πετάρισμα των βλεφάρων σου που λέει «Μας το ένας για τον άλλο». Ύστερα γέλασε, γέρνοντας τα χέρια μου. Γιατί η ζωή δεν είναι παράγραφος και ο θάνατος νομίζω δεν είναι παρένθεση. Γράφει ο Κάμινγκς και ξέρεις πως για να σε φιλήσει απόλυτα πρέπει να απεμπολίσει την τάξη. Την τάξη των πραγμάτων, την τάξη της ζωής. Αλλά ο θάνατος της εννοιάζει τότε. Σε ρίξω, είπε αυτή. Μια φορά, είπε αυτός. Απαλά, είπε αυτή. Να το δαγκώσω, είπε αυτός. Πώς, είπε αυτή. Δυνατά, είπε αυτός. Με πονά, είπε αυτή. Έλα πια, είπε αυτός. Όχι βαθιά, είπε αυτή. Τι μου ζητάς, είπε αυτός. Να με κοιτάς, είπε αυτή. Να συνεχίσω, είπε αυτός. Θα σε μισήσω, είπε αυτή. Αν σε φιλήσω, είπε αυτός. Θα σε αφήσω, είπε αυτή. Παίρνεις χάπι, είπε αυτός. Είναι αγάπη, είπε αυτή. Είσαι αναμένη, είπε αυτός. Είμαι θλιμμένη, είπε αυτή. Chemicals, chemicals capture. In with his grip, yeah, turn us on. Separate the rapper, yeah, separate the rapper. Here we go. Hungry ghosts, another imprint. Yeah, borrow clothes. You could be now, you could be now. Μου ήρθε η λίγος, είπε αυτός. Ναι, αλλά η σύζυγος, είπε αυτή. Σιγά τώρα, είπε αυτός. Κοίτα στην ώρα, είπε αυτή. Πώς βογκάς, είπε αυτός. Μη σταματάς, είπε αυτή. Πιο δυνατά, είπε αυτός. Πιο αργά, είπε αυτή. Χύνω, είπε αυτός. Σβήνω, είπε αυτή. Είσαι δικιά μου, είπε αυτός. Είσαι δικός της, είπε αυτή. Γράφει ο Κάμινγκς το 1935, πασχίζοντας να νοσταλγήσει ένα μέλλον απαλλαγμένο από τις δουλείες του παρόντος, τον καταναγκασμό των στερεοτύπων, το φόβο ενός θεού αόρατου, τις δεσμεύσεις των φόβων. Εκείνον που δεν πρόλαβες. Κυνηγούσες αποδείξεις για το μέλλον, για να μπορέσεις να ξαναρχίσεις, για να θυμάσαι, για να διεκδικήσεις ό,τι χάθηκε. Για να βρεις την ψυχή είναι αναγκαίο να τη χάσεις, γράφει ο Λούρια, ως μότο πριν το πρώτο μέρος του ποταμού της μνήμης που ονομάζεται «Δεν είμαι κανένας». Ο Ρίτσαρντ Πάουερς Το έγραψε για να μιλήσει για ένα σύνδρομο που σε κάνει να ξεχνάς όσα ήξερες και γνώριζες ως τότε καλά. Στη συγκεκριμένη ιστορία, ο ήρωας μετά από ένα δύσκολο αυτοκινητιστικό ατύχημα πάβει να γνωρίζει την αδερφή του. Ενώ ήταν σε κόμμα, δίπλα του βρέθηκε έναν ορθόγραφο σημείωμα που άρχιζε με τη φράση «Δεν είμαι κανένας». «Κανείς δεν είχε μπει στο δωμάτιό του», είπαν οι νοσοκόμες. Ο γιατρός της εξήγησε. Ο εγκέφαλος είναι μια εκπληκτική προσαρμογή, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει από το παρελθόν του. Μπορεί μόνο να προσθέτει σε ό,τι ήδη υπάρχει. «Λέτε ότι ο αδερφός μου φοβάται». Συγκλονισμένη, έκανε νόημα του γιατρού να πάψει όταν εκείνος δοκίμασε να την καθησυχάσει. Ο Μάρκ αισθανόταν. Φόβος ή οτιδήποτε άλλο δεν είχε σημασία. Και ο ανθρώπινος εγκεφαλός του, το τμήμα πάνω από του θηλαστικού, ρώτησε. Πολεμάει να ξαναβρει τον εαυτό του, να συγχρονίσει τη δραστηριότητα στον προμετωπιαίο του φλοιό, ανακτώντας έτσι τη συνείδησή του, είπε ο γιατρός. Εκείνη ζήτησε από τον δόκτορα Χέις ότι φυλάδιο είχε το νοσοκομείο σχετικά με τα κρανιακά τραύματα και υπογράμμισε με πράσινο λεπτομαρκαδόρο όλες τις ελπιδοφόρες ιδέες. Ο εγκέφαλος είναι το τελευταίο μας σύνορο. Όσο περισσότερα μαθαίνουμε γι' αυτό, τόσο πιο πολύ βλέπουμε πόσα υπάρχουν ακόμα να μάθουμε. Όσο καιρό ο αδερφός της ήταν καθυλωμένος στο νοσοκομείο, εκείνη του μιλούσε. Το έλεγε ότι θυμόταν από τα παιδικά τους χρόνια. Από μωρό. Ακόμα και τον τραυματισμένο γερανό που έσωσαν, θυμήθηκε. Και όταν εκείνος, ακουγοντάς το, άρχισε να χτυπιέται σαν να συνήλθε, εκείνη τρόμαξε. Ο νοσοκόμος της είπε πως ο αδερφός της απλώς προσπαθούσε να την αγκαλιάσει. Και εκείνη τα παράτησε όλα. Σπίτι, δουλειά, αγάπη, για να μείνει εκεί να γιατρέψει τον αδερφό της, για να βρει δηλαδή τι είναι και τι χρειάζεται η μνήμη. I am beside you. I am beside you. I am beside you. I am beside you. Look for me. Look for me. Δεν μπορούσαν να έχουν ένα αληθινό μέλλον οι δυο τους, ύστερα από τους εξευτελισμούς του παρελθόντος. Αλλά μπορούσαν να φτιάξουν ένα καλύτερο παρελθόν από εκείνο που κατέστρεψαν. I am beside you. Look for me. I try to forget. Θα σε ρωτήσει τι προσπαθείς να ξεχάσεις. Θα ρωτήσεις τι προσπαθεί να θυμάται. To remember. Nothing is something. Where something is meant to be. I am beside you. I am beside you. Look for me. Look for me. I'll think they. Well, they've gathered here for me. Ναι, για σένα ήρθαν. I am within you. You. I am beside you. You are beside me. singing to be free. I think they're singing to be free. I think my friends have gathered here for me. I think they've gathered here for me. To be beside me. Look for me. Look for me. Τραγουδάνε για να ελευθερωθούν. I am beside you. You are beside me. You are beside me. Δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιος, ε. Τελικά έγειρε το κεφάλι του και είπε: κανένας δεν είναι ποτέ αυτός που ήταν. Πρέπει απλώς να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, να βλέπουμε που πηγαίνει και εκεί να τον συναντήσουμε. Μιλούσε για τον αδελφό της και το σύνδρομο που το αφαιρούσε τη μνήμη, όπως την ξέρουμε. Το μέλλον θα πει θυμάμαι ή ψάχνω να βρω το επόμενο. Se tu fra i sorrisi della gente cercherai un sorriso per te solo, cercherai fra le mani un'altra mano, ricorda io ti amo. E se più nessuno ti risponde e ti sei perduto nel silenzio, griderò per quanto sia lontano, ricorda, io ti amo. E adesso va. Io ti seguirò con gli occhi fino a quando il mio Από χάδι σε χάδι έγινε βότσαλο. Καμιά παλάμη δεν τη θυμάται. Ma se quando scenderà la sera sentirai le parole che volevi ed avrai chi ti prende per la mano dimentica amore mio dimentica che ti amo che ti amo che ti amo. Του το είπε. Καιρό τώρα αποφεύγει να το πει. Μάλλον πάντα το απέφευγε. Το ψιθύριζε τη νύχτα αργά, όταν ο άλλος είχε αποκοιμηθεί. Και αναρωτιόταν, αν έρθει ο θάνατος και μας χωρίσει, δεν θα έχεις προλάβει να τα ακούσεις. Αλλά δεν το έλεγε. Γιατί, όχι γιατί φοβόταν, ίσως γιατί το λένε συνεχώς οι άλλοι και δεν το εννοούν. Ίσως γιατί όταν πεις «σ' αγαπώ» δεν μπορεί πια ο άλλος να το πάρει πίσω. Και τότε τι κάνεις? Τον σκοτώνεις? Πώς τον αφήνεις να ζήσει αλλού με άλλη αγάπη και τους αγαπώ σου στην τσέπη του? Cummings. Κρατάω την καρδιά μου μαζί σου. Την κρατάω μες στην καρδιά μου. Δεν την αποχωριζόμαι ποτέ. Όπου κι αν πάω πηγαίνεις κι εσύ. Και ό,τι γίνεται από μένα μόνο είναι δικό σου έργο, αγαπημένη μου. Δεν φοβάμαι καμιά μοίρα, γιατί εσύ είσαι η μοίρα μου. Δεν θέλω κανένα κόσμο, γιατί ομορφιά μου είσαι εσύ ο κόσμος μου. Κι είσαι εσύ ότι από μένα πάντα σημαίνει ένα φεγγάρι και ότι ένας ήλιος πάντα θα τραγουδάει, είσαι εσύ. Εδώ βρίσκεται το βαθύτερο μυστικό που κανένας δεν γνωρίζει, και αυτό είναι το θαύμα που θέλει τα αστέρια χωριστά. Κρατάω την καρδιά σου. Την κρατάω μες στην καρδιά μου. Είμαστε παρακουφάρια στον άνεμο, με τους μυς σφιγμένους μπροστά στη θνητότητα. Μας παίρνει ο ύπνος μέσα στην ατέρμονη σκόνη που επικάθεται στο σαρκείο μας. Είμαστε βυθισμένοι μέσα στα ονόματα που δίνουμε στη δυστυχία μας. Ζωή, το λιβάδιο που η νύχτα βόσκει να αναμασά το χορτάρι που θρέφει την απογνωσή μας. Ζωή, το δικαίωμα να γνωρίσουμε το θάνατο. Δημιουργηθήκαμε μόνο και μόνο για να μπορέσει η γη να μάθει τις απάνθρωπες προτιμήσεις της. Και αγαπάμε μόνο και μόνο για να γίνει το σώμα μας τόσο πολύτιμο ώστε ακόμα και η γη να βογγάει όταν το υποδέχεται. Μάλιστα εμείς που ξεχυλίζουμε από θλίψη, πρέπει να κοιτάζουμε γύρω μας προσεκτικά, να αμφιβάλλουμε για όσα βλέπουμε, για όσα γίνονται και λέγονται, επειδή ξέρουμε μονάχα το όνομά τους και όχι την πεμπτουσία τους. Τζούνα Μπάρνς, Νυχτόδασος. Προσκοληθήκαμε στη ζωή με τον τελευταίο μη που μας έχει απομείνει, την καρδιά. Η αγάπη γίνεται ο χώρος όπου φυλάσαι την καρδιά, ανάλογος από κάθε άποψη με τα ευρήματα ενός τάφου. Όπως σε ένα τάφο χαρτογραφείται το σημείο που καταλαμβάνουν το σώμα, τα ρούχα, τα χρειώδη σκεύη για την άλλη ζωή. Έτσι και στην καρδιά του αγαπημένου θα χαρτογραφηθεί η ανεξίτηλη σκιά εκείνου που αγαπά. Στην καρδιά της Νόρας υπήρχε το απολίθωμα της Ρόμπιν, η σφραγίδα της ταυτότητάς της και γύρω της για να συντηρηθεί έρε το αίμα της Νόρας. Συνεπώς το σώμα της Ρόμπιν δεν θα ξέμενε ποτέ από αγάπη, ποτέ δεν θα φθυρόταν, ούτε θα παραμεριζόταν. Η Ρόμπιν τώρα βρισκόταν πέρα από τις μεταβολές που επιφέρει ο χρόνος, εκτός από τις μεταβολές του αίματος που της έδινε ζωή. Un'ombra sul selciato, una marcia nel giorno, un passo nella notte, e la mia antica dimora, e il mio santuario emotivo, è essa che mi culla, è essa che mi stringe, in un abbraccio senza tempo, solitudine. Με τη σκέψη πως εκείνο το αίμα θα μπορούσε να χυθεί, η Νόρα εν αγωνίως σταθεροποιούσε τη ρευστή εικόνα της Ρόμπιν στο μυαλό της. Η Ρόμπιν μόνη της να διασχίζει τους δρόμους, να κινδυνεύει. Της έγινε έμονη ιδέα και ο φόβος της έκανε τη Ρόμπιν να φαντάζει γιγάντια, να γίνεται δύο πόλοι που έλκυαν όλες τις καταστροφές, μαγνήτιζαν όλες τις δυσκολίες. Η Νόρα ξυπνούσε από τον ύπνο ουρλιάζοντας, ανακαλώντας τη δίνη των εφιαλτών που η ανησυχία της την είχε βυθίσει, συμπαρασύροντας και το σώμα της Ρόμπιν εκεί κάτω, όπως τα επίγεια πλάσματα παρασύρουν ένα πτώμα κάτω από το χώμα, ενώ αυτό προβάλλει ελάχιστη αντίσταση, αφήνοντας πάνω στο χορτάρι σχήματα. Λες, κατά τη διάρκεια της καταβασής τους, ταυτόχρονα κεντούν. Γράφει η Τζούνα Μπάρνς στο Νυχτόδασος, αποκαθιστώντας τη μνήμη και αυτό που προηγήθηκε και κυρίως αυτό που έπεται, γιατί επιμένει να νοσταλγεί το μέλλον. Ο Χέγγελ συλλαμβάνει με εξαιρετική οξυδέρκεια τη μεγάλη και τραγική παραδοξότητα στην οποία θεμελιώνεται ο έρωτας. Οι εραστές δεν μπορούν να χωριστούν παρά μόνο επειδή είναι θνητοί ή στη σκέψη ότι μπορεί να πεθάνουν. Πράγματι, ο θάνατος είναι η δύναμη βαρύτητας του έρωτα. Η ερωτική ενόρμησή μας αποσπά από τη γη και από το εδώ. Η συνείδηση του θανάτου μας γυρίζει πίσω. Είμαστε θνητοί, είμαστε φτιαγμένοι από χώμα και θα επιστρέψουμε στο χώμα. Τολμώ να προσθέσω και κάτι άλλο. Ο έρωτας είναι η πλήρη ζωή, η ζωή που είναι ένα με τον εαυτό της, το αντίθετο του χωρισμού. Με την αίσθηση της αρχικής αγκάλης, η ένωση του ζευγαριού γίνεται συναίσθημα. Και αυτό με τη σειρά του μετατρέπεται σε συνείδηση. Ο έρωτας είναι η ανακάλυψη της ενότητας της ζωής. Εκείνη τη στιγμή η συμπαγής ενότητα σχίζεται στα δύο και ο χρόνος ξανακάνει την εμφάνισή του. Είναι ένα μεγάλο κενό που μας καταβροχθίζει. Το διπλό πρόσωπο της σεξουαλικότητας επανεμφανίζεται στον έρωτα. Χωρίς το θάνατο, η ζωή, η δική μας η επίγεια, δεν είναι ζωή. Ενσωματώνει στη ζωή. Ο θάνατος του αγαπημένου προσώπου επιβεβαιώνει την καταδίκη μας. Έχουμε το χρόνο, τίποτα δεν διαρκεί και η ζωή είναι ένας αέναος χωρισμός. Γράφει ο Οκτάβιο Πας, μιλώντας για τον έρωτα μέσα από το διπλό πρόσωπο της σεξουαλικότητας. Στο θάνατο, ο χρόνος και ο χωρισμός παύουν ταυτόχρονα να υπάρχουν. Επανερχόμαστε στη συγκεκριμένη κατάσταση των αρχών, στην κατάσταση εκείνη που διακρίνουμε φευγαλαία κατά τη συνουσία. Ο έρωτας είναι μια επάνωδος στο θάνατο, στο χώρο της συνάντησης. Θα αναμειχθούν, θα συνδεθούν αιώνια τα οστά μας, λέει η Κυνθία στον εραστή της. Δέχομαι ότι τα λόγια της Κυνθίας δεν ικανοποιούν τους χριστιανούς, ούτε όλους όσοι πιστεύουν σε μια άλλη ζωή μετά το θάνατο. Ωστόσο, τι θα έλεγε η Φραντσέσκα αν της είχαν προτείνει να σωθεί αλλά χωρίς τον Πάολο? Πιστεύω ότι θα είχε απαντήσει. Αν διαλέξω τους ουρανούς για μένα και την κόλαση για τον αγαπημένο μου, διαλέγω την κόλαση. Καταδικάζομαι δύο φορές. Γιατί ο έρωτας είναι η ανακάλυψη της ενότητας της ζωής. Και εσύ που λείπεις και ψάχνεις αλλού να βρεις τον έρωτα, μπόρεσες να τον βρεις ή φοβήθηκες? Spell, darling, now you are near. Look in my eyes and speak to me. Those special promises I want to hear. Las palabras de amor. Let me Κάριν, παλεύοντας να ζωντανέψει τη μνήμη του αδερφού της, ξαναγκαλιάζει την παλιά της αγάπη που η ίδια ξαφνικά και αδικαιολόγητα είχε παρατήσει πριν από χρόνια. Αν του αδελφού της η μνήμη θα γυρίσει, ίσως γυρίσει και η αγάπη τους. Ποτέ δεν συμβαίνουν δύο θαύματα μαζί. Η Κάριν μαθαίνει λίγο-λίγο πως νοσταλγεί κανείς το μέλλον. Και εφόσον τρυπώνει η λέξη νοσταλγία, αυτό σημαίνει πως προχωρώντας επαναφέρει κανείς όσα προηγήθηκαν και είναι κρίμα να χαθούν. Αυτός που υποφέρει από σύνδρομο Κάπκρας σχεδόν πάντα δεν αναγνωρίζει τους αγαπημένους τους. Τη μητέρα ή τον πατέρα, τη σύζυγο. Το τμήμα του εγκεφάλου του που αναγνωρίζει πρόσωπα είναι άθικτο, το ίδιο και η μνήμη του. Αλλά το τμήμα που επεξεργάζεται τους συναισθηματικούς συνειρμούς έχει για κάποιο λόγο αποσυνδεθεί από αυτούς. Δεν του μοιάζω δηλαδή σαν αδερφή του και τη βλέπει όταν με κοιτάζει. Ρώτησε. Βλέπει ότι έβλεπε πάντα. Απλώς δεν αισθάνεται αρκετά ώστε να σας πιστέψει. Μια κάκωση που κατέστρεφε μόνο την αίσθηση των αγαπημένων προσώπων. Αυτό είναι που απέμενε στον αδερφό της Κάριν μετά το ατύχημα. Να θυμάσαι τα πάντα από τη ζωή σου, εκτός από το πρόσωπο με το οποίο έχεις ισχυρό, ίσως το πιο ισχυρό συναισθηματικό δέσιμο. Και τότε τι κάνει κανείς? Προσπαθεί να επαναφέρει αυτό το δεσμό, αυτή τη σχέση, ή εγκαταλείπει σαν να μεσολάβησε ο θάνατος? Μα δεν μεσολάβησε, απαντάς. Κι αν μεσολαβούσε τότε δεν θα χωρίζαμε, όπως λέει ο Οκτάβιο Πάζ. Ο θάνατος δεν χωρίζει τους ερωτευμένους, ούτε όσους αγαπιούνται αληθινά. Ίσα ίσα λειτουργεί προστατευτικά σε κάθε ισχυρό συναίσθημα. Τότε πώς προχωράει κανείς όταν βρεθεί αντιμέτωπος με το ανεξήγητο σύνδρομο Κάπκρας? Πώς χρησιμοποιεί τη μνήμη όταν αυτή τον αρνείται? Όταν φροντίζεις κάποιον, είναι αιμονή, η πίστη. Ή Μήπως είναι αυτό που χρειάζεται κανείς για να ζει αληθινά και να αγγίζει το Θεό. I remember it well, the first time that I saw your head round the door, 'cause mine stopped working. I remember it well, there was wet in your hair, I was stood in the stair, and time stopped moving. Won't you hear tonight, won't you hear, 'cause I can't believe what I found. Won't you hear tonight, won't you hear, nothing is taking me down, down, down. Αυτός που την αγαπούσε χρόνια της έδωσε ένα κουτί που καμίσου, γεμάτο σημειώματα και αναμνήσεις από τότε που τα είχαν και όσο εκείνη κρυβόταν αφού τον άφησε. Ήταν όλα εκεί μέσα, μαζεμένα και φυλαγμένα, από ιδεολειψία ή από την ανάγκη που επιβάλλει ώστε η μνήμη να μπορέσει να διαρκέσει. Κυρίως όταν η μνήμη αναφέρεται σε σένα που ζεις κάπου αλλού μακριά, αλλά ζεις. Θα ήθελε η Κάριν να τα δείξει όλα αυτά στον αδερφό της, που μόνο εκείνη δε θυμόταν μετά το ατύχημά του. Πας και τη θυμηθεί? Όχι, σίγουρα όχι, σκέφτηκε η Κάριν. Δεν θέλω να θυμηθεί αυτή την Κάριν, γιατί τώρα δεν είμαι αυτή πια. Και βρήκε για λίγο χρήσιμη την αμνησία του αδελφού της. Και πολύ λίγο, γιατί το μέλλον καραδοκεί. Και όποιος φοβάται ότι προηγήθηκε, δεν θα καταφέρει να ενσωματωθεί σωστά σε αυτό που έπεται, φοβάμαι. Αλλά όταν νοσταλγώ αυτό που έπεται, φοβάμαι λιγότερο, είπες. Φορά η ζωή είναι εκεί έξω, μακριά. Μακριά σου εννοείς, τη ρώτησε. Η διαρκεί πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε ή φοβόμαστε. I remember it well, taxied out of a storm to watch you perform and my ships were sailing. I remember it well. I was stored in your line, and your mouth, your mouth, your mind. Won't you hear tonight? Won't you hear? 'Cause I can't believe what I found. Won't you hear tonight? Won't you hear? Nothing is taking me. Παλεύει με τη μνήμη σήμερα και με το μέλλον, την προσδοκία και εκείνο το σύνδρομο που κάνει κάποιους να ξεχνούν ότι αγαπούσαν πιο πολύ. Ο αδελφός της Κάριν στον ποταμό της μνήμης το έπαθε από ατύχημα. Συνήθως συμβαίνει στον εγκέφαλο από άλλες αιτίες. Γιατί δεν θα βρεθεί ποτέ γιατί. Και στο μεταξύ κάποιοι θα υποφέρουν και θα κολλάνε στη σκέψη ότι αυτός που αγαπούσαν πιο πολύ δεν τους γνωρίζει. Και κάποιοι άλλοι θα προχωράνε απτόητοι χωρίς να τους νοιάζει. Γιατί δεν αγάπησαν αληθινά ή γιατί ξέρουν πως κάποτε και οι ίδιοι θα το πάθουν και θα ξεχνούν. I am nothing like my sister. Φροντίζοντας τον αδερφό της μετά το ατύχημά του, παράτησε τα πάντα. Και όταν εκείνος συνήλθε και μόνο εκείνη και το σκυλί του δεν γνώριζε, η Κάριν συνέχισε να τον φροντίζει. Κι έτσι κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το παρελθόν και μια οικογένεια που τη βάραινε. Και κυρίως έναν έρωτο που είχε εγκαταλείψει στη μέση. Μέχρι το τέλος, το σύνδρομο αυτό μιας παράξενης αμνησίας θα τους βοηθήσει να βρουν την άκρη. Ήταν και το σημείο μου που ένας άγνωστος άφησε στο κομωδίνο του αδερφού της στην εντατική. Δεν είμαι κανένας, αλλά απόψε στην North Line ο Θεός εσένα μου οδήγησε για να ζήσεις εσύ και κάποιον άλλον πίσω να φέρεις. Έτσι λέγεται το πέμπτο μέρος. Κάποιον άλλον πίσω να φέρεις. Προς το τέλος, οι γραμμένες με τρεμάμενο χέρι σημειώσεις γίνονται πιο χαόδες και εκτενείς. Αυτό ήταν ο δρόμος του πεπρωμένου. Μας οδήγησε σε εκείνα τα πρώτα ατυχήματα της μοίρας που προκαθόρισαν ότι μπορούμε ποτέ να γίνουμε. Τώρα κατάλαβα ότι ο ίδιος δρόμος έμελε να μας κάνει να ανταμώσουμε ξανά. ό,τι και αν χάσαμε, είχαμε από κοινού το πολύτιμο, το αμετάδοτο παρελθόν. Έτσι τελειώνει ο ποταμός της μνήμης. Και εκεί ο ήρωας της σημερινής ραδιοφωνικής ταινίας βρήκε τον τρόπο να ψάξει απαντήσεις σε κάτι που τον ταλαιπωρεί χρόνια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σε βρει. Με πιάσε ένα παράπονο και άρχισα να θυμάμαι και να τραγουδάω και να ψιθυρίζω και να σε ψάχνω. Δεν ξέρω πια αν έχεις όνομα ή ένα πρόσωπο ή αν είσαι όλες οι αγάπες που χάθηκαν ξαφνικά πριν να ολοκληρωθούν. Εκεί ήρθε το σύνδρομο που ξεχνάς ένα μόνο πρόσωπο, ότι αγαπάς πιο πολύ. Ήρθε να τον βοηθήσει να βρει τον τρόπο να διεκδικήσει το μέλλον, νοσταλγώντας, μαζί με όσους το επιχείρησαν, βουτώντας βαθιά στις στροφές του εγκεφάλου. Ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν αποσπάσματα από τον ποταμό της μνήμης του Ρίτσαρντ Πάουερς σε μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου, ποίηματα του Κάμινγκς, μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού, αποσπάσματα από τη διπλή φλόγα Έρωτας και ερωτισμός του Οκτάβιου Πας σε μετάφραση της Άρας Μπενβενίστη και της Μαρίας Παπαδήμα, αποσπάσματα από το Νυχτόδασος της Τζούνα Μπάρντς σε μετάφραση της Αργυρός Μαντόουλου, μαζί η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο «Το μέλλον νοσταλγό», Σωτήρης Λεμονίδης, Μιχάλης Γκανάς, Portishead εναντίον Massive Attack, Future Proof, Ghost in Speaks, Nick Cave και The Bad Seeds, Memory, Andrew Lloyd Webber, Zubin Mehta, Carreras, Domingo Pavarotti, Ρικόρντα, Ορνέλα Βανόνι, Βιβάλντι, Ορλάντο Φουριόζο, Πράξη Πρώτη, Μαντελένα Κοζένα, Μπαρόκο Ορχήστρα της Βενετίας, Αντρέα Μαρκόν, Amor Yonder Boy, Memory Gospel, Μόμπι, Las Palabras de Amor, Queen, Una Furtiva Lacrima, Ντονιτσέτη, Ελιξίριο του Έρωτα, Ενρίκο Καρούζο, ηχογράφηση του 1904, I Remember, Damien Rice, Οι Νύχτες του Φίγκαρο, Mozart, Porgy Amor, Bidu Seyao, 1950, The Gates of Paradise, David Byrne. Ο Μιχάλης Γκανάς ακούστηκε σε ποίηματά του. Μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγγιώλης. Love hides in the strangest places. This is not a love. So love be thou. I am beside you. You are beside me. You are beside me. Except you, my love. Except you. ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.